أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سورة نجم کی سورة ترتیب پر لحاظ کے درې پنځو سم پز سورته تور نه نازلې او نزول د سورته کې درويشتم نمبر پز سورته اخلاص نه ده د اخیره سورته په سرور سورته کې چې د سورته قاف نه شروع قاف زاریات نجم او دا تفریده په ما سبق سورته نو باندې مخکې سورته سره مناسبه چې اسباد د قیامت او نو د سورته کې نفذ شفاعت قایرت د الہ او باطل او گئی دیو جنے متصل لوڑو یا مکہ صورت کے اعمال د مومنانو ذکر شونو دی صورت کے اعمال د کفارو ذکر کئی یا مکہ صورت کے اختتام بتسلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو دی صورت کے شورو بس بعد در رسالت و فائد دلائل کے متصل لوڑو صورت کے دوئی سیوے اولی سکے ولس آیاتنو پائی کس بعد نبوت کئی واقعات معراج او دوی مېزا اتل سمايات ناخره پوره او لېزا اتل سمايات پوره او دوی مېزا نل سمنه تر اخره پوره او پدې کړه پاغه خلکو چې بارې نیولې اسمانونو کې فرشته او کته نیولې وی لا تو منا تو عزارت پاغه خلکو د صورت مقصد او نفذ شفاعت قهري اورت پاغه خلکو اثبات رسالت اورت پاغه خلکو چې نیولې برا کته ومندایږي خوش او رسته داغه دولو رتاغه سلور سلطن او دا تفریف و ماسب خبانه شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ سراج محربان آمد محربان خاص والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا شاید دستور کلا چرا پریوزی شاید دستور اذا هوا کلا چرا کجیگی دا کشی یا ون نجمې ستورې دا روان دی ښکتا دا ستورې په دې غوا دی چې ما ځل صاحبکم و ما غوا دې خطا شوه ستاسو ملګری د لارې د مقصد نه او نه دې مستغرب او پریشان یا ون نجمې قطعی د کلام ته وي ون نجمې شاید دې ستورې ټوټې دې شاید دې والنجمی شاید قرآن نجم قرآن تا وی نجم ٹوٹے دو قرآن تا والنجمی شاید دے اغا قرآن اذا ہوا کلچ نازلی بید برنا ما ظل صاحبکم وما غوا ندے خطا شوی ملگر استاسو دلار دا مقصدنا آونو پریشان دے زوال دے تا وی چې روان وی خو خپل مقصد او تمادم نه چې زه سم مقصد ته پاره زما طالبګری لراغلې دی خو په مقصد پورا طالبګری زه سره پاره کوم ته خوب دی او کنه خوراک او شکار دی کنه راغلې دی خو په مقصد د دې باندې پوهه نه دی چې زما د ژوند تیرولو سم مقصد دی دنیا ته راغلې انسان خو په دې مقصد پوهه نه چې زه سم مقصد ته پاره راغلې ما صرف سار شو ما خام شو دکان او باپار شي نو وما غوا او نو پریشان دے غوا دی ته وی چې مقصد او ته معلوم وی چې مقصد می دادې خلار ته ګډ وډ شي یو سړی ثواب تزیلار ته ګډ وډ شي روان په ګوندل شي نو د سلار شي او بيدا شي خو هغه مقصد ته ګډ وډ شي لار ته معلومه نبی علی السلام ته مقصد معلوم او نبی علی السلام د مقصد هغه سبب او لار معلومه پوه شئ د مقصد لارم او تمالوم او مقصدم پیغمبر تمالوم او چیزو بے مقصد انیما بے لار انیما و ما ینتقو عن الهوا خبر نکی نبی علیہ السلام دخل خواہشنا دخل رائنا ان هو الا وحی یوحا ندے دا قرآن مگر دا واحدا چو وحی قولی شدتا علمہو شدید القوا خود نکلے پیغمبر پاکتا سخت طاقت والا سو مرغا چخاوند دا طاقتا علمه شدید القوا خود نکرد تا سخت طاقت والا زو من را چه خاوند طاقت دی خاوند حسن فرشترا خاوند آدم فرشترا خاوند عقل کامل فرشترا فستوا نبرا برشو په خپل شکل ملکی باندې وهو او دا جبريل بل افق الاعلى پاک نارو چتو د اسمان باندې وګړه خپل دورا زیات وزر وی حدیث کې راځي پیغمبر پاسو سلام وي چې کلمه توحید پر جبريل راځي نو دورا ډېر وزر دی دورا شور کوي چې داغي وزر او د شور د وجن باغی نسته ده आवाज به راته نو چې هغه فرشتہ په کنارو د اسمان وا نو فتد الله ثم دنا اصل کې دلته کې مقصود دنوت نس دیواله زکه دنا مخکې کړی دی مقصد دا ده چې فتد الله راکوش شو فرشتہ د کنارو د اسمان نا ثم دنا نو بیا نږدې شو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره اصل مقصد دا ده ثم دنا نو بیا نږدې شو فتد الله راکوش شو دا څه نه کیږي او چون کې دنا دځه کې مقصودونو ځکه دنا مکه کړي او د پاترافو پک نارو د اسمان نو فتد الله راکوش کتا راکوش کتا نبی علی سلام باندې ثم دنا بیا نږدې شو داسې نږدې شو داسې نږدې شو چې فغتونی مالے زور راکا مازے زور راکا داسی نزدیش ماسر حضرت جبریل علیہ السلام فکان قاب قوسینی اے نشدہ نزدیکت جبریل پیغمبر پاسو سلم تا داسی شو قاب قوسینی پشاند مقدار دو طرفونو دلندی اے دلندی دا دو طرفونو عرب بچکل صلح کول دو قبلو دیو حوام یو قبلی لندکی خدا بل خوام لنده او دلنده و ترداش بده تری قبانیو لنده بے که خودا او لنده بے بلم قبلی که خودا چه دوار لنده بے یو بل سرنیز دیشوی وی باز منگ جنگ ختم شو دوار قبلی یو بل سرنیز دیشو دا سرنیز دیشو نبی علیہ السلام و جبریل پشان دو دو طرف انو دلنده یو طرف دلنده داده بل دلنده داده نو دا سرنیز دیشو پشان دو دو طرف انو دلنده او ادنا او بمان دا بل ادنا بلکی دا غینم نزدی ای اول داسی شو پیغمبر و جبریل داسی دا نزدی شو را غین نبیا داسی شو او ادنا بلکی دا غینم نزدی جو او ماتوی اقرام مای ما انا بقاری فاغتونی مال سراک را مال زور را کشوان مای سوی ما فکانا قاب قوسینی او ادناف او حا الى عبده نوحی اکلا بند دا اللہ تا آغا چه وحی کلوا فا او حا الى عبده ما او حا نوحی کلوا جبریل الى عبده بند دا اللہ تا آغا چه وحی اکلوا تا اللہ آغا وحی جبریل پیغمبر تا اکلا کم حکم وحی چالا جبریل تا کلوا جبریل تا اللہ سخا بڑا حکم کلوا اقرا اولولا نا وما انا بقاری و اقرا اولولا وما انا بقاری و اقرا اولولا وما انا بقاری و اقرا اولولا اقرا ربك الذي اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بزايتنا الاشفق داوا واحد دې خبر شي ولوم به نبی عليه صلوات و سلام تا غار حرا کې ما كذب الفؤاد ما را دروغ نو ویلي زده نبی عليه السلام هغه سوچ دې دې برا پسترغو افات مارونو ولا ما يرا آتا سو شک وي پای کې پاس سوچ دې دې په خپل شکل ملکی باندې ولقد رآه نزلة أخرى او تاکی لدلیو نبی علیہ السلام جبریل را یوزل بل علاوہ دغار حرانا عند سدرة المنتحا پخواد سدرة المنتحا کے پخفل شکل ملکی باندی یوی پغار حران کے پخفل شکل لدلیو ایوی برد میراج پشپا سدرۃ المنتہا صلی اللہ علیہ چټول وزر را خورکړی وی جبرئیل علیہ الصلات والسلام پاغه سدرې باندې ټول انوار په سدرې راتو عندها جنۃ المأوا چداغه سدرۃ المنتہا سلا جنت د همیشوالی دی جنت د استوګنه دی د جنت یانو سدرۃ المنتہا علوم د فرشتو چالتہ فرشتي سیر کوي از یغشا صدرا ما یغشا کلا چه پردو صدری للا سنولی پتوالی او داغی اغانوارو الهیو اغانوارو الهیو ورشه دوتا پیدا سبکو آئی باش ما از یغشا صدرا کلا چه پردو صدری للا ما یغشا سنولی پتوالی او داغا انوارو الهیو ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى دوس پیاس ما زاغ البصر وما طغى ندی کگی شوی سترګی د نبی علیہ السلام د مقصد خلنا وما طغى او نو تیر شوی د خپل مقصد نکگی شوی دی او نو تیر شوی د خپل مقصد نا چې کوم مقصد هغه مقصد ته رسیدلی دی بے مقصد نہ گرځي پیغمبر پاک بے مقصد وخت نہ تیری پیغمبر پاک ما ساو ته غوونه دي بے مقصد لګیا کا پی لګی نړې بالغ توالي خو بے غما پوه بے مقصد دا بے مقصد دی اغه مقصد ته قتل ا مقصد باندې وخت یې راو تویل سکوت سکوت چپ کې دوالو چا ته پوه نه کیږي موخو بل یو خبره کې منشل خبرې کړی وي ايو یو خبره او خپل د خلینا څو کو سره خوا کو ناسو نو هغه بس کوله یا دور دور مزه مزه خبره ولقد لقد را من آیات ربه الكبرى وتعقيل دليو دو اغا دلائل دخل رب لوی لوی لوی لوی دلائل دلی دلیو افرائیتم اللہ تاو دی زبانی اس بعد نبوت ختم شو اس بعد نبوت پدی اتلو سوایاتون کی پا پیغمبر بانی آغینا ختم شو اوز دی زینا رد پاغ خلقو چپر او خطینی ولیو افرائیتم اللہ تاو العزا و منات سالسط الاخرام خبر را کئی پا بارد اللہ او دو عزا او دو منات رہن بلکی لات عبداللہ بی مسعود مات کرے نبی علیہ السلام پس لے گلے ہو عزا آغا پیروا چونه کې بناسو چا بوله سراوله وی قبول نبی علیہ السلام هغه پس حضرت خالد بن ولید دیګل او چلار شاه او غونه د ویخنه اوخکا خو یو ته ونه د ویخنه اوخکا او غوسه کا چتړو راغلا سولا نو هغه نه د شاه بنګي یو شکل وروته دا او په حضرت خالد باندې حمله کولا حضرت حادث هغه شکل لتر را اخلاص اکلا فایزا هيا حمما حدیث کرا جی هغه سکار و ګرځیدا هغه نبی عقل کلا دی ویخ نه وکلا چې خدای دا هغه نبی دې سلام ته پوس کې اے خالد اونا و حضرت اونا من وار اکلا و صرف کی موندی و یا ویسا و چې کله ما پاغي گزار کا نو د شاه بنګي یو شکل په ما بسره وته دا خو ما په پتور گزارو کو نو هغه سکار شو نبی علیہ السلام وی دا هغه پیریوا چې پدې کې بناستوا چې شابس شیر اورونو دی بوتا واس کا قبول قبول کلا او صد باباګانو د قبولو आवाज شي د زیارتونو د आवाज شي چې قبول ګټ پس قبول خدای شدا ټول خلک بوت پر مخې پراته نظر کړه او پیر بابا کې کمال شته کنا आवाज یو کوي چې قبول شې عبادت میا ګل بابا کې کمال شته کنا چې قبول شې عبادت نه شکر دی چې دا کدا आवाज یو پیر اوشت کنا شیطان بیا وو ګل دی مخروطه به قابو کې او منات اغم بوتو و منات ثالثه الاخرى او اغم منات ریم بل علکم الذکر و له الانسا یالات یو سړیو نیک بندا خوږه هغه به حجا الله سطوان ولول علیکم الذکر و اعتازو د پارا ناری ندی ولغه الانسا او د پارا الله د پارا جنکې دی تلکا اذن قسمت زیزا دا ده په دا واکه ویش ظالمانا انی یا الا اسماء سمیتموها ندی دا مگنو منا چنو منی خطا سواغی لرا تاسوا باکم ساسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان الله ندی را دیکنه پا مدرکار داغیبانی سدل جداد فلانی فلانی زی موار دی ودا اللہ کلیوی نی کده چا بچه نکی نو فلانی زیارت تلار شا بچه بدل در کوم دا اللہ کلیوی نی چده چا بانی سرخو گی و فالج راشی فلانی زیارت تلار شا زبدر فالج و سرخو گی حکومہ دا شرش دی قرآن کی نا قرآن اطلا فیصل کری دا چه ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہو کذا چا تا تکلیف و رسوم دا تکلیف لر کولو والا برسوک نشتا نا بابا نا جوانده نا مل نا فقیر نا انبیاء نا اولیاء بغیر زمانا دا غیر لر کولو والا برسوک نشتا بغیر زمانا ولی او ترا مدد شوائی دا دفلانی دفلانی زیموار دی وزی برکی کن داتا چه دات چه پاس بجو داتا لبرال چاپی ربتی چول لیدل او پاغی دی میخی ساتلی وی او دا غی نبی حد میخو پیر او داتا کی بی آویشل اغا چه وزی نگولی دی نوزی خلاص کی داتا داتا خلاصو لو والا ندی دا داتا خلاصو لو والا سوگ دی اللہ یحب لیمی شاہ و اناسن داتا بچو والا ندی داتا بچولو والا اللہ دی فرکولو والا اللہ دی اغسطلو والا اللہ دی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسی فلا مرسل له اللہ وجد زان خزانی بند کم داغی سو کلاولو والا نشتا چپچا باندی بند کمانو چاله ورکو ما بندولو والی نشتا او چه دا چا پسی بند کمانو سوکی کلاولو والی نشتا چه سوک دوبو ما سوکی بچکولو والی زمان نشتا و این نشان غرقهم فلا سریخ لهم یاسینم نوزی کدو کمان دی خلقو لرا نشتره فریاد درد دی لرا سوک بیا ایم سسک اللہ بزرن و ربک یخلق ما یشاؤ و یختار ما کان لهم الخیرا ربستا پیدا کیا مخلوق چو خوشو چون کئی ما کان لهم الخیرا ما مخلوق لا دا ذری بری اختیار ندے ور کرے زکا بید کل خیر بید حلمل سالاس کړي اختیار سالاس کړي قدرت او د مخلوق لاس کې نشته وروړه دا ویل دا چا سره بچي دي دا چا سره ګوزنو پاره ټیکلا نه نه ان هي الا اسماء سميتموها ندیدا مغنو منا چنو مونږه ختا شاغی دا تاسو تاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان ندی دا لګل الله په مدر غالي دا غبانی دلیل ایت تبعونا الا زون دی تابین دی مگر دو گمان تابین دی مگر دو گمان تابین دی مگر دو گمان وما تحول انفسو اواش تابین دی چه غالی نفسونا چه نفس کم غالی داری تابین داری که ولقد جا اهم من ربهم الهدا و تاقیر آغل من دیتا پیغمبر طرف رفن ربنا پا هدایت باندی پا قرآن باندی عمل الانسان ما تمنا آده ده پار ده انسان حغصو چه ده غالی چه مالا بیرا کئی نن رو را قیامت که بیرا کئی و منگل دنیا کم را کئی منگل بی آخر کم را کئی زه منگ امید ده منگ سر قرآن ده منگ سر دین ده الحمدللہ منگ سکون والیو منگ اتمینان والیو دا اللہ پا کتاب و دا اللہ پا دین بانده چه چاسا دا اللہ کتاب و دین نشتا اتمینان نشتا اغیل آخر کم سن نشتا دنیا کم سن نشتا بوشی نشتا نشتا اس نشتا اغیل اغیل دا مخلوق نوالی نو مخلوق دنیا کم نور که التم نور که منگا دا چانا غوالو اللہ نا او اللہ غزاتی هو الاول والآخر والظاہر والباطن اول بموی مخلوق نو آخر کی بم مخلوق ختم شی دا اولیاء بختم شی انبیاء فرشتے با ختم شی اللہ بوینو اغرب منگل آخر کم راکی دنیا کم راکی قبل الانسان ما تمنا آده ده پر ده انسان آسه چه ده غالی چه ما ده بیدا کئی فلله الاخرت ولولا مخاصه ده اختیار ده پا آخرت کے ولولا پشان ده اختیار تو دنیا کے سنگ چه اختیار دنیا کے چلیگی دارنگی اختیار با آخرت کم چلیگی الله زمن دې مخه ترقی وکړي الله زمن ناکاره حل چې په دې ملک کې مو نقصان وکړي زیاتی کړي کرپشن یې کړي د خلکو حقونه واري دي الله دې گرفتار کړي الله تعالی مناسب سزاګانې غوړه ورکړي د ملک په تباہی روان کړي الله چې سعود ملک په سید نظام چلولو او د سید خلکو د حقونو کولو کوشش کړي اهل الله تعاون وکي الله دا هي امداد وکي الله دا هي سره خپل امداد شامل حال کړل د محبته کوم بیماران دي زموږ کولو کې دعا وکي چې الله زموږ بیماران له صحتونو ورکي چې زموږ ستقاضي شریری الله زموږ تقاضي شریری او پوره کړي زموږ زموږ موبایل نمبر 0333 92 70 35 سهار